Más sáv. A november olyan csalhatatlanul itt van, hogy le sem tagadhatnám. Remélem, hogy önök közül kevesen vannak annyira megfázva, mint én. Sorstársaimnak jobbulást, mindenki másnak további jó estét kívánok. Itt a Modem Idők, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A szerkentyűk forradalma és a tarantella. Tehát akkor aludhatunk nyugodtan, ha az adataink egy nagy és biztonságos gépen vannak, amelyről tudjuk, hogy nem történik vele baj. Antitrust eljárás, az évtized perének hullámai. A legtöbb amerikai értéket, a szabadságot és a szabad versenyt korlátozzák, úgy az amerikai mítosz is megszűnik létezni. A másként vélekedők pedig a Microsoft terjeszkedésének alkonyát várják az ügytől. Ezután fanyalgó az agyelszívásról. Még régebben az agyelszívás repülőjeggyel kezdődött, ma talán helyesebb agyelszívódásról beszélnünk bizonyos esetekben. A mai nyeremény többek között egy igazi Unix operációs rendszer, de ma is lesz honlapozgató, infószótár, CD-zsoké, infomán és PC-tip. Mindez a Modem Időkben, a számítógépes rádióműsorban. Ahogy említettem, ma is játszhatnak velünk. Ez alkalommal a nyertesünk igen szerencsésnek érezheti magát. Jutalma ugyanis egy valódi Unix operációs rendszer lesz, mégpedig a legújabb 7-es változat. Ehhez megkapja a Tarantella nevű szoftver teljes változatát, aztán a PC World novemberi számát és egy CD-romot, amelyről a Modem Idők vége felé beszélünk. A kérdés tehát a következő, mit jelent a Tarantella és mit jelent a Tarantula? Segítségül lehet hívni bármilyen szótárt és a webet is. A telefonszámunk 328-85-55. Műsorunk honlapját a Hungary Network gondozza, ezen a webhelyen meghallgathatók a régebbi adásaink is, lehet nekünk üzenni és olvasnivalót is találnak. A cím net.hu/modemidok. Ha ide belépnek, akkor ez alkalommal külön kérem önöket, hogy kattintsanak a Petőfi Rádió nevére. A Petőfi webhelyén ugyanis egy Magyarországon eddig teljesen szokatlan, egyedülálló szolgáltatás indult. A tiszai árvízzel kapcsolatban is sor információt találhatnak. Segélyek, akciók, felhívások, felajánlások. Egy új szót mondok, bár ez még nem az infószótár helye. Gadget, ennek jelentését ma tudtam meg Greg Bogocsmászkitól, az SCO kelet-európai regionális igazgatójától. Gadget, tehát annyit tesz, szerkentyű, kézben vagy zsebben hordható ketyere. Greg minden bizonnyal sokat utazik, ezért kértem, hogy mesélj el, hogyan zajlik a napja ezekkel a szerkentyűkkel. Today I use, when I travel, hát igen, tényleg sokat utazom, ahogy ön is gondolta, és három ilyen szerkentyűt viszek magammal minden alkalommal. Egy noteszgépet, amivel megírhatom az elektronikus leveleimet, vagy tárolhatom a munkámhoz szükséges információkat. Aztán a mobiltelefonomat, amely 200 ismerősöm telefonszámát tartalmazza, hogy bármikor felhívhassam őket. A harmadik a menedzser kalkulátorom, ezt használom a repülőgépen, a tárgyalásokról feljegyzéseket készítek, a fontos teendőket, amiket nem akarok elfelejteni, azokat ebbe írom be. Útközben naponta többször is letöltöm a leveleket a mobiltelefonon keresztül, az autóban, a vonaton, a szállodában, ezt bármikor megtehetem. És nem korlátoz ebben az sem, hogy egyes országokban más és más telefoncsatlakozók vannak, hiszen a mobilhoz nem kell ilyen csatlakozást használnom. Amikor visszamegyek az irodába, akkor szinkronizálom a noteszgépem adatait a cégem Unix kiszolgálójának adataival, szinkronizálom a menedzser kalkulátort a noteszgépemmel. Így sokkal egyszerűbben és gyorsabban dolgozhatok, egy csomó időt megtakaríthatok. Az adatok szinkronizálásán persze még lehet mit javítani, például a Tarantella erre kínál megoldást. That's why I said Tarantella will definitely do that for me in foreseeable future. A magam példáját is említhetem erre, és nagyon sok mindenkivel ez egyezhet valószínűleg. Mi szerint én a régebbi, egyszerűbb menedzser kalkulátorokat nem használtam, mert nem tudtam belőle kivenni az adatokat, hogyha lemerült az elem, akkor egyszerűen elvesztek belőle az adatok. Manapság jelennek meg olyan eszközök, amikkel kapcsolódhatunk az internethez, amivel lehet faxolni, stb. Tehát ami némiképpen nyitott a külvilágra is. Az adatainkat a gépben kell tárolni, vagy inkább valamiféle hálózati helyen, amihez hozzáférhetünk a gép által. Az SCO szerint az adatokat legjobb egy központi helyen tárolni, mert ott sokkal jobban lehet gondoskodni azok biztonságáról. És természetesen szükség van arra, hogy ezeket az adatokat aztán el lehessen érni bármely zsebkészülékről, notezgépről, általában az interneten keresztül. Már ma is vannak olyanok, akik a világhálón keresztül néznek meg videókat, filmrészleteket, zeneújdonságokba hallgatnak bele, és természetesen szöveges adatokat is letöltenek. A lényeg az, hogy mindenféle géppel megtehessük ezt. Ha Macintosh gépe van, tökéletes. Ha Windows gépe van, tökéletes. Vagy ha Psion kézi gépe, esetleg Nokia kommunikátora van, akkor is probléma nélkül elérheti az adatait. Ahogy ön is mondta a példájában, ha nem központilag tárolja az adatokat, hanem a magánál levő szerkentyűben, akkor igen nagy az adatvesztés lehetősége, leejti, elveszíti, vagy ellopják a masinát a gépnél sokkal értékesebb adatokkal együtt. Ha a Windows gépet használ, akkor ugye ott vannak a vírusok. Ez is adatvesztéssel járhat. Tehát akkor aludhatunk nyugodtan, ha az adataink egy nagy és biztonságos gépen vannak, amelyről tudjuk, hogy nem történik vele baj. A tarantella képessé teszi a Windows, a Macintosh és a Network Computer felhasználókat arra, hogy hozzáférhessenek olyan adatbázisokhoz, mint például az Egyesült Államok kongresszusi könyvtára. Szerintünk ezek a kis szerkentjük nagyon rövid időn belül használhatóak lesznek ilyen adatelérésre, mivel egyre intelligensebbé válnak. Mi úgy tekintjük ezeket, mint kis számítógépek, amelyek tudása idővel megnövekszik, és igen komoly masinákká válnak. A tarantellához csak egy böngésző kell, amivel az ön hallgatói is nézegetik az internet színes oldalait. A jövő felhasználóinak már nem is kell tudniuk azt, hogy mi az a Windows, ha hozzá akarnak férni az őket érdeklő újdonságokhoz, elég ismerniük a böngésző használatát. Through the data, which could be residing anywhere on the internet. Honlapozgató Lengyel Rolandtól, de mielőtt elkezdenéd, egy e-mail, amelyet a modem időknek küldött egy bizonyos Bitumen. Azt írja, hogy hi, jó a műsorotok, csak léci, több link címet tegyetek a műsorba. Előre is köszönöm, Bitumen. Én meg üdvözlöm a C3 központot, mert Bitumen ennek a munkatársa. Nem, mert a magyur@mail.matafu címről küld, hogy ez egy másik is, Bitumen. Kérdezel is vannak. Bitumen. Az interneten több olyan honlap is létezik, amelyen az említett kis kézi számítógépek és notebookok leírása, olvasható és nézegethető, ez érthető, hiszen a gyártóknak ez a jól felfogott érdekük. Annál már érdekesebb az, hogy például Alex nevű úr a honlapján speciálisan az egyik kis kézi műhűréhez ír olyan linkeket, ahol többet és többet lehet megtudni a szerkezetéről. De ha csak a Yahoo-t veszük alapul, amely úgy keres, hogy felosztja a világot különféle kategóriákra, már ott is igen nagy irodalma van az úgynevezett mobil komputereknek, sőt, van olyan honlap is, ahol különféle ajánlások és ellenajánlások kérhetők e-mailben. Ezek olyan cikkek gyűjteményét tartalmazza, amely az ilyen gépek témakörében megjelent. Az oldal bal szélén pedig már is kattinthat az adott gép honlapjára. Ugyanígy találunk egy keresőablakot is, ebbe beírhatjuk annak a gépnek, notebooknak a nevét, amelyről többet szeretnénk megtudni. Találtam még egy érdekességet, kis olvasnivaló és fantázia tréning. Itt leírva láthatjuk, hogy a jövőben ezeket a kis gépeket, amelyekhez már adott esetben billentyűzet sem kell, a mobil távközléssel egybekötve mi mindenre tudunk használni. Például ma már nem akkora kunszt az, bár tegyük hozzá, hogy valóban nem mindennapi látvány, hogy egy gép tulajdonos összeköti a hordozható gépet egy mobiltelefonnal, és az utcán nézegeti a webet, vagy tölti le leveleit. Megint mások mindezt már egybeépítve használják, a gép és a telefon is egybe van. Talán a továbbmenetel a miniaturizálás irányába haladhat, tehát mindez minél kisebb helyen megvalósítani. Ha valakit komolyabban érdekelnek a laptopok, notebookok, egy szóval ezek a gadgetek, akkor keresse fel a Yahoo-t és nézzen körül, a harmadik kattintáskor már a mobil számítógépeknél és azok ajánlatainál tart. Akinek ez nincs türelmen, az itt elmondott élő kapcsok érdeklik, viszont nézzen el műsorunk honlapjára, net.hupermodemidők címre, már most ott is vannak a címek. Infószótár Bódi Zoltántól már sejtem is, hogy miről fogsz beszélni. Arról a kifejezéskörről, amelyik a legtöbbet hangzott el a mai műsorban, tehát Palm Top, Palm PC, Laptop, Handheld PC, ki se lehet mondani, notebook. Rengeteg ilyen kis, apró kis műtyűr van, gadget, vagy hogy mondjátok. Egyébként nagyon érdekes, hogy úgy látszik, hogy sikerül megfogadni a múlt heti tanácsomat, hogy mondjuk mi is magyar változatokat. Ugye a kiszolgálógépet mondjuk a szerver helyett. Ugye itt elhangzott már az, hogy tenyérgép, kézigép, zsebpc, notezgép. Vagy pici PC. Pici PC. Ezek mind nagyon jó pofa kifejezések, és használhatók is. És azért nagyon jó ez, mert nem terjedtek még el nagyon ezek a kis eszközök, és éppen a szakmai köröknek. Tehát például nekünk is a feladatunk az, hogy kitaláljunk ezekre a kifejezésekre a jó magyar megfelelőket, tehát Zsepp-PC és társai. Infoszótár jövő héten is. Tíz óra múlt 10 perccel, augusztusban még arról számoltunk be a Modem Idők hallgatóinak, hogy szeptember elején kezdődik az évtized perének tartott antitrust eljárás a Microsoft ellen. Ezt elhalasztották, és most a napokban indult meg az eljárás. Roland, fel tudod idézni, hogy mi volt akkor a vélemény az Alperesnek? Igen, akkor a cég vezetője azt mondta, hogy az internetet a cég nem külön kívánja kezelni az operációs rendszerében, hanem az összes programot ezzel együtt szeretné integrálni. A PERT egyébként a közhiedelem ellentétben nem az előbbiekkel egyet nem értő Netscape indította el, hanem maga az amerikai igazságügyi minisztérium. Zoli, augusztusban mi volt a Netscape-nek az álláspontja? Szüres Patel, a Netscape kelet-európai és volt szocialista országokért felelős vezetője azt mondta, hogy félreértés ne essék, itt nem harc folyik a piacért, hanem ez egy jogi helyzet. Ezt a jogi helyzetet nem a Netscape teremtette meg, hanem az Egyesült Államok ugye igazságügyi minisztérium, ahogy el is mondtad, és ez az egész helyzet, jogi helyzet a Netscape-nek komoly bevételkiesést okozott a böngésző programja miatt, és éppen ezért egy új lehetőséget próbálnak ki, a NetCentert, ami ingyenesen férhető hozzá az interneten. Arra kértem az Amerikában tartózkodó Kitzinger Szonyát, hogy az üggyel kapcsolatban nézzen körül, milyen hangulat tapasztalható odát. Akik nem gépügyes bajos dolgaival kelnek és fekszenek, azoknak elmondom, hogy a probléma, ami miatt a PER kirobbant, az az, hogy bármennyire is puhították a szoftveróriást, hogy nem kéne a Windows 98-ba berakni az Internet Explorer-t, mégis betette. Megsértve ezzel az amerikai antitrust törvényt, ami jelen esetben az erőfölénnyel való visszaélést jelenti, és mely a Netscape helyzetét könnyen lehetetlenné teheti. A PER tehát azt hihetnénk, hogy a Microsoft és a Netscape között zajlik, a felperes az állam, az alperes pedig Bill és csapata. Az amerikai közvélemény az ügy előre haladtával egyre inkább megoszlik. Az egyik tábor szerint, hogyha Microsoftot elmarasztalják, akkor a szabad versenyt sértik meg, és ezzel egyetemben a függetlenségi nyilatkozatban leírtakat. Enézet hívei úgy gondolják, hogy szimbolikus értelmű is lehet a PER, mert ha a legfőbb amerikai értéket, a szabadságot és a szabad versenyt korlátozzák, úgy az amerikai mítosz is megszűnik létezni. A másként vélekedők pedig a Microsoft terjeszkedésének alkonyát várják az ügytől. Szerintük ugyanis Gates agresszív nyomulása az esélyegyenlőségtől fosztja meg a cégeket, hiszen a Microsoft egyeduralma mellett képtelenség kibontakozni. Sokakban azért persze felmerülhet a kérdés, hogy miért olyan nagy baj az, hogy a Windows 98-ban benne van az Explorer. Akinek nem tetszik, vagy eredendően a Netscape esküszik, az még mindig megteheti, hogy letölti máshonnan ez utóbbit. A botrány viszont tovább és egyre tovább gyűrűzik. S hogy kinevet a végén, azt egyelőre nem tudni. Minden esetre jogi és számítógépes szakemberek szerint az ügy már csak a jövő évezredben fog megoldódni. A Microsoft PER természetesen nem csak a Netscape és a Microsoft szembenállása. Sokan ugyanis már azt emlegetik, hogy a sok ellenlábas cég miatt Bill Gates cégét feldarabolják, majd csak úgy, mint 15 éve az amerikai Bell telefontársaságot. Dragon György. Így van, olyannyira nem csak a Netscape és a Microsoft harcáról van szó, hogy a legnagyobb alternatív személyi számítógép gyártó is beszállt a ringbe, ez az almáról elnevezett Apple. Aki nem ismerné, az most gyorsan szégyellje el magát, hiszen ez egy nagyon híres és ismert cég. Nem csak hardware-t, hanem szoftvert is készítenek, saját operációs rendszerük van. Azzal vádolják a Microsoftot, hogy meggyanúsították őket, hogy leállítják a Apple-ös Microsoft szoftverek fejlesztését abban az esetben, hogyha ők nem integrálják az Apple rendszerbe a Microsoft böngészőjét. A Microsoft ügyvédek szerint a cég azt csinál, amit akar, és akkor hagy abba bárminek a gyártását, amikor csak akar, erre az Apple válasza igen. Van, ha azért teszik, tehát akkor van csak ez a szituáció, ha azért teszik, hogy rákényszerítsenek minket valamire, amit mi nem akarunk megtenni. Ugyanígy több ilyen cég is van, az Oracle, az adatbázis gyártó, a Sun, amelyik szintén szoftver és hardware gyártó, illetve a már említett Netscape, akik szintén erős szorításban vannak a Microsoft böngészője és piaci monopóliuma miatt, ők is kézzel-lábbal tiltakoznak, és próbálnak ennek a ternek az oldalvizei nevezve jobb piaci pozíciókhoz jutni. Hát meglátjuk, majd figyelemmel fogjuk követni a modem idők folyamán is, hogy hol tartanak ezek a cégek, de el kell oszlatni minden félreértést, tehát itt nem a Microsoft és Netscape, hanem még Apple, Oracle, Sun, stb. És még sok kisebb cégről is van szó. Műsorunkban most reklám következik. Dr. Élő Gábor, a Nokia Kutatási Központ Budapesti Egységének vezetője. Mi a tevékenységük itt a nagy szervezeten belül? Szoftverfejlesztéssel foglalkozunk. Nálunk érdekes dolgokat lehet csinálni, új dolgokat lehet csinálni, a jövő szolgáltatásai termékeit lehet fejleszteni. Ha eredményre vezetnek, akkor ebből termék lesz. Ha nem vezetnek eredményre, legfeljebb egy tudományos folyóiratot gazdagít. Milyen konkrét kutatások folynak az önök boszorkány konyháiban? Ma 4 különböző területtel foglalkozunk. Az egyik a széleskörű Telekom együttműködés eredményeként létrejött új protokollrendszer, a Wireless Application Protocol-on alapuló termékek, szoftvertermékek fejlesztése és kutatása folyik. A másik tevékenységünk a következő generációs telekommunikációs hálózattervezési eszközök fejlesztése. A harmadik terület, és általában a legnépszerűbb terület a mobiltelefonok, mobilterminálokra felhasználói alkalmazások, felhasználói szoftverek írása. A negyedik terület talán egy vezető terület lesz, ezek a mobil szolgáltatások fejlesztése, vagyis ki kell találnunk és meg kell valósítanunk olyan szolgáltatásokat, amelyet a jövőben mobiltelefonról kívánnak a felhasználók elérni. Ilyen például a mobile banking, vagy a mobil bank műveletek lehetővé tétele. A sajtóban ugye már közhirdették, hogy munkatársakat keresnek. Hány főt szándékoznak alkalmazni? A protokollfejlesztésben egy 30 embert szeretnénk fölvenni jövőre. Hálózattervezési eszközök fejlesztéséhez legalább 5, inkább 10 emberre lenne szükségünk. Mobiltelefonos felhasználói alkalmazások írásához is legalább 30 embert terveztünk, illetve a mobil szolgáltatások fejlesztése egy 10 fős csoporttal fog indulni. Hol lehet jelentkezni azoknak, akiket érdekel ez a munka? A szokásos Nokia hirdetésekben látható, illetve a honlapjainkon olvasható címen, és utána mi hamarabb várunk mindenkit egy bemutatkozó interjúra. Reklám hangzott el. Az imént hallott állásajánlattal kapcsolatban érdeklődhetnek most a 328-85-55-ös számon, adásunk után pedig a következő e-mail címen hr.hungary@ntc.nokia.com. Ez a cím egyébként megtalálható webhelyünkön is, a net.hu/modemidoc címen. Most pedig a várva várt Gróf Miklós következik e-heti jegyzetével. Grófi Fanyol Szilágyi@hu online adásába, avagy Ozmózis a neten. Amióta a tanyámon ővel mondjuk Szabolcsban, Washingtonnak dolgozom, és Hongkongból utalják a fizetésemet svájci bankszámlámra, már maga a kérdés is igen érdekes, vagy mit érhetünk agyelszívásra. Ha csak nincs olyan szakterülete valakinek, ahová testiesen stólva oda kell mennie, például laborok, kutatási programok, stb., ha a végtermék tisztán szellemi természetű, és anyagszerűsége lényegtelen az abszolút érték szempontjából, a számítógépek alkalmazása nemhogy védeni fiatal delikvenseinket a brain drain től, ellenkezőleg kifejezetten meleg ágya folyamatnak, melyet még csak rossznak vagy helytelennek sem nevezhető. Az intézményesített skizofrénia korában, amikor tök mindegy, hogy fizikailag épp hol szülöm meg a lényeget, amikor pontosan a dolgok nemzetközisége, szabad átjárhatósága és hallatlan gyorsasága az igazi truváj, majdhogy nem természetes, az agy oda fog áramlani, ahol jövedelmezőbb, illetve úgy áramoltathatják ide vagy oda, hogy még maga a tulaj se tudja mindig, mi is történik körülötte. Szabolcsi magányomban üldögélve az egyedüli érték szellemem tértől és időtől független terméke, mely szerencsés témaválasztás esetén mentes a zavaró momentumoktól, mint például nemzeti érzület vagy helyi specialitások. Kutasson nálunk a Szabolcsi Washingtonban, mondhatja tehát bárki, felkínálva a zsíros állás lehetőségét. A brain drain-től való állami félelem Helyesen jogos, ám abszolút hiába való. Adminisztratív vagy technikai korlátozás esetén épp a lényeg, a közös alkotás, a megtermékenyítő együttgondolkodás válik lehetetlenné. Mindaz az érték, amelyet éppen a net, a számítástechnika alkalmazása emelt üzemszerű és elérhető szintre. Mindez a táguló látókörrel, a lehetséges szellemi partnerek szinte korlátlan számával nevetségessé teszi az ózsdi állam korlátozó szemléletét, hiszen más értékrend, más gondolkodásmód, más szabadsági fok az eredménye a netből adódó technikai lehetőségeknek, ahol a brain drain, az agyelszívás is más értelmet kap. Erkölcstelen, ám hallatlan logikus egyszerre. Fiatal versenyzőnknek kell tehát ugyancsak észnél lennie, hiszen mint termelő, valahol zavaró emberi momentumot is jelent, mely az érték előállítása után csupán tehertétel például egy gátlástalan felhasználó szemében. Furcsa, hogy a számítógépes munkavégzés, kutatás, feltalálás során az állam helyett épp az egyénnek magának kell meghúzni a korlátokat. Mennyit sejtetek eredményeimből, meddig adhatom ki magam, hol a határ a kívánatosság, a gazdaságosság, a versenyképesség és a biztonság egymásnak sokszor ellentmondó rendszerében. Még régebben az agyelszívás repülőjeggyel kezdődött, ma talán helyesebb agyelszívódásról beszélnünk bizonyos esetekben. Ha egyszer gondolatom már szányra kelt a hipertérben, senkit sem érdekelnek holmi zavaró emberi momentumok. Ezek ugyanis csakis és kizárólag a valódi valóságban számottevőek. A net tisztán logikai, gondolatokra redukált sallangmentes világában aligha. Minden bizonnyal többen lehetnek abban az állapotban, mint én, és most nem csak a nazális hangomra gondolok, mert igencsak megfáztam, a vírusok elkaptak, nem csak a számítógépet veszélyeztetik, de abban az állapotban is többen lehetnek ilyenkor november közepén, hogy számítógépet akarnak vásárolni. Én például ebben az állapotban vagyok, vagy ez a helyzet nálam, hiszen a Pentium 100-as gépen most már igencsak előregedett, és ezt érzem bizonyos programoknál, hogy kezd lassúval állni a gépen. És figyelgetem az árakat, a processzorokat, a gépeket, és kicsit elbizonytalanodtam, megmondom őszintén, nem tudom, hogy mit válasszak. A mai PC tippünkben Mak Attilától kapunk ötletet mindenhez. A processzorokat nézve, hát ma a legújabbak mondjuk a Pentium 2-es 450 MHz-esek. Egyértelmű, hogy ha legjobbat akarja venni, az vegye ezt. Most ennek, hogy ezek jó drágák hát ennek is. Az ára az annyi, mint egy olcsó processzorból monitorral együtt egy gép. Annyi az ára, mint hogyha egy teljes gépet vennénk olcsó processzorral. Így van, igen. Szóval hát őrületesen drágák. A Celeron család szintén Pentium 2-es lapkával készül, csak ez egy olcsóbb kivitelű. Azzal kezdte az Intel, hogy cache nélkül gyártotta, tehát gyorsítótár nélkül. A processzor dobozában nem volt gyorsítótár. És ez számít valamit? És hát ez nagyon sokat számít, rettentően lelassultak azok a rendszerek. Persze ez nem mindenhol számít, ezért hát a Celeron árában nagyon nagy siker volt, de mégse vették, mert sebességében mégse volt olyan nagy siker. A konkurens cégek, a Cyrix, a AMD, ők is csinálják a maguk jó kis processzorait, viszont kénytelenek sokkal olcsóbban adni, mert különben nem vennék meg. Most függetlenül nem menjünk minőségi vitába sem, hogy melyik a jobb. Egyszerűen egy olyan neves cég, mint az Intel megteheti, hogy sokkal drágábban adja a processzorait, mint mondjuk egy AMD-ről szárik. És az Intel ezért hozta ki a Celeron processzort, hogy fölvegye a versenyt az AMD és a Cyrix, tehát más processzor gyártókkal árban. A várt piaci siker elmaradt, ugyanis hát nem vették annyian a Celeront, mint gondolták, és hát ezért kihozták először a 300 MHz-es Celeronból egy A-típust, ami már rajta volt a cache. Jól használható ez az új Celeron, igen, vagy nem? Igen, tulajdonképpen az új Celeronok árai ott vannak, ahol az AMD Cyrix, tehát a más processzorgyártók árai, ugyanakkor a teljesítménye majdnem a valódi P2-esét elér. Szóval egyes alkalmazásokban észre se lehet venni a különbséget, viszont árban hatalmas a különbség. Hogyha az ember AMD vagy más processzort vesz, akkor neki olyan alaplapot kell venni, amiben az a processzor úgymond passzentos, mert nem lehet minden összerakni. Ez viszont azt is jelenti, hogy ha veszel egy új gépet, AMD-re szavazó, olyan alaplapot veszel, amibe az belemegy, így póriasan fogalmazva, nem fogsz találni pár év múlva olyan Intel processzort, ami bele fog menni ebbe az alaplapba. Aha, tehát hogyha én mondjuk a Celeron mellett döntök, igen, akkor ahhoz egy új alaplap kell, míg hogyha az AMD processzora mellett döntök, akkor nem tudom beletenni az újabbat. Hát az új AMD-ket egész biztos, de új Intel például nem. Ez kicsit olyasmi, mint a különböző hitek. Tehát vannak emberek, akik évek óta csak AMD processzort vesznek, és esküsznek, hogy ettől olyan gyors a gépük, és gyorsabb, mint bárki másé. Ugyanakkor mások meg pont fordítva hiszik. És nyilván valamelyik mellett fogsz dönteni, majd egy fél év múlva azt fogod látni, hogy amelyik mellett döntöttél, abban fogsz hinni, hogy ez milyen gyors és milyen jó. A ma esti kérdés tehát az volt, hogy mit jelent a tarantella és mit a tarantula. Vonalban a hallgatónk. Jó estét! Sziasztok! Jó estét kívánok! Szia! Dénes vagyok, Zuglóból. Szia, Dénes! Te ilyen későn még hallgatsz rádiót? Igen, ezt a műsort mindenképpen. Tényleg? Igen. Mióta hallgatsz bennünket? Már régóta. Születése óta. Óriási. Dénes, akkor most szerencséd lehet, hogyha jól megmondod a választ. A tarantula az egy pók Dél-Európában. Igen. És a tarantella pedig egy tánc, egy régi olasz tánc. Mégpedig hol, melyik városban pontosan? Most csak egy kis gízdulás, azt tudod. Na jó, megmondom, Nápolyból jött ez a tánc. A tarantula pedig egy földközi tenger vidékén honos, mérges csípésű pók. Elfogadjuk a válaszodat, tudod, mit tettél? Tudom, meghallgattam, de most így nem tudnám elmondani. Azt tudom, hogy egy Unix, meg PC World, meg, aha, meg valami CD. A tarantellát nyerted meg, amitől ugyan persze tánca is perdülhetsz, mert a teljes változatot kaptad meg, és ahogy mondtad, ezeket a további szoftvereket is. A PC World novemberi számát, amelyen a műsorunk is meghallgatható, meg tudod hallgatni otthon? Igen. Van számítógép akkor ezek van szerint? Van számítógép. Szóval akkor a végén pedig a nyereménylista végén egy CD-ROM, amelyről most tudod meg, hogy mi is ez pontosan. Köszi, Dénes, és hallgass bennünket továbbra is. Köszönöm. Szia. Hello. Ez a CD, amit Dénes nyert, ez a hat tudományi lexikon. Méghozzá ebben is vannak olasz vonatkozások, gyorsan elárulom, a Controllo di Caccia az például vadászirányítást jelent. Ebből is kiderül, ennek a lexikonnak az egyik fő jellegzetessége és előnye méghozzá az, hogy a NATO-hoz való közeledésünk idején az idegen nyelvi kifejezések ugyanúgy megtalálhatóak benne minden megfelelő szócikről. Tehát például pont itt a vadászirányításról volt szó, vagy az optikai híradócsatorna, franciául ez a kedvencem, a Canal de Transmission Optique. Gyönyörű kiejtéssel. Aki belép ebbe a rendszerbe, ez egy hatalmas adatbázis, ne várjon senki ettől nagyon multimédiás tartalmat, nagyon száraz, viszont tele van adatokkal, és fantasztikusan rengeteg tudásanyag van benne. Egy dolog, ami nekem nem tetszett, évszámokat kerestem, az 1220-ra, amiből kijött Arkadij Nikolajevics cár, valamelyik ilyen régi orosz időszakból, viszont a kép illusztrációra előtt a Minszk repülőgép anyahajó. Én valahogy sehogy nem tudtam ezt a dolgot összeszedni, hiszen a keresés során beléptem egy szócikben, ami a repülőgép anyahajókról szólt, de még az egész orosz történelem is benne volt. Tehát például 1526 Mohácsi csatavesztésünkre osztrák légiósok jöttek elő, akik épp egy helikopterből ugráltak ki. Hát ez kis probléma, ez nekem úgy annyira nem illett össze vele. Hatalmas tudásanyag, de nagyon száraz. Tehát én nekem azért jobban tetszett volna még több kép, vagy valami mozgó film. Ez a hat tudományi lexikon. Reméljük, hogy Dénesnek is hasznos olvasnivaló, meg befogadnivaló lesz ezzel a CD-n, bár mire ő katona lenne, hát ha már nem is lesz Magyarországon kötelező katonaság. Informál hírek nagyon röviden, Lengyel Roland és Dragon György. Sokan félték az elektronikus levelektől azt a jól bevált bélyeges borítékos formát. Akik eddig ettől tartottak, megnyugodhatnak, ugyanis a hazai posta néhány napja mutatta be elektronikus posta központját. A megrendelő a küldeményét akár internetes úton is, de floppin vagy CD-n is eljutathatja. A levelek nyomtatása és borítékolása a központban történik, a kész küldemények pedig mint normál küldemények érkeznek célba. Ez a módszer, mint mondják, ötvözi a klasszikus és az elektronikus levél továbbítás elemeit. Egy érdekesség, Károly Velszi herceg saját webkiadványt indított. A 350 oldalas kiadvány életrajzi adatokat tartalmaz a szombaton 50 éves hercegről. A titkárság gyakran frissíti majd a képeket és a híreket. Itt megtalálhatók Károly beszédei és azon rendezvények időpontjai, amelyeken a herceg is megjelenik. Gyuri, te mit találtál? A legfrissebb hír, karácsonykor meg fognak jelenni a piacon az otthoni hálózatok építésére szolgáló eszközök, aminek segítségével telefonkábelekkel tudunk otthon például a mellékhelyiség, a nappali és a konyha között hálózatot építeni, de jó lesz. Mindjárt véget ér a modemidők, legközelebb jövő csütörtökön jelentkezünk. Honlapunkat a Hungary Network gondozza, cím net.hu/modemidők. Szilágyi Árpád köszöni figyelmüket, találkozunk egy hét múlva.